मजनू ये पैदा हुआ है। दीवानी रानी लगती है क्या हो? अच्छा ओ तू मेरी महबूबा जाना मैं तेरा महबूब दिल जानी दीवानी रानी लगती है क्या हो? मेरे हुस्न पे है क्यों मेहरबान इरादा है क्या बता मेरी जान तुझे सिर्फ चाहे तुझे ही सराहे ये पागल मेरा दिल न माने फिर एक मजनू ये पैदा हुआ है।